Benim tekrar Kur'an çıkmıyorum. Şuraya. Başka. İsmim Karel ismi. Neyin? İsmim Karel. Medhat zaten. Beled Mısır. Mısır? İsmim Medhat. Tabii ismi... Bakın teli ismi de sana. Ha, tabii.